Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17. Patrycjusz Wyżga. Do 19. audycja Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis najważniejszych informacji. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 13. doba protestu opiekunów niepełnosprawnych w Sejmie i kolejne rozmowy minister Rafalskiej o ich postulatach. 4 lata więzienia dla ginekologa oskarżonego o gwałt na pacjentce w Strzelcach Krajeńskich. Złoty Róg już na pewno przepadł, ale czapka z piór być może wróci do Krakowa. No nie wiem, jakaś delegacja z Warszawy. Łobim tam tą krakuskę, niech tam mają i wiedzą i pamiętają, jak to w Krakowie jest fajnie i miło. Szczegóły już za chwilę. Spotkanie środowisk osób niepełnosprawnych z minister rodziny i pracy Elżbietą Rafalską zakończone, ale nie było na nim osób protestujących w Sejmie. Zaproszenie do Centrum Dialog dostały, ale nie skorzystały. Protestujący obawiali się, że gdy Sejm opuszczą, nie będą mogli do niego wrócić, mimo zapewnień samej szefowej resortu rodziny i pracy, że drzwi będą dla nich otwarte. Protest w Sejmie trwa 13. dobę, mimo że rząd zrówna rentę socjalną z tą najniższą ZUS i oferuje 520 zł ulgi niepełnosprawnym. Platforma Obywatelska złożyła nawet w Sejmie wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier do spraw społecznych Beaty Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Jak tłumaczy Marcin Kierwiński z PO, powodem jest brak porozumienia strony rządzącej z grupą niepełnosprawnych protestujących w holu parlamentu. My te wnioski złożyliśmy właśnie po to, aby o tych problemach rozmawiać, bo nie ma innej możliwości, aby tę debatę w Sejmie prowadzić. Była komisja zwołana na czwartek, podkomisja. PiS przerwał jej obrady, zawiesił je do 17 maja. Prawo i Sprawiedliwość nazywa wnioski absurdalnymi, a poseł Marcin Horała dodaje, że minister Elżbieta Rafalska prowadzi skuteczną politykę skierowaną do osób niepełnosprawnych. Także widać, że opozycja nie ma żadnego pomysłu poza negacją i atakiem na rząd, nawet na te osoby, które akurat w tym rządzie wyjątkowo dobrze sprawują swoją funkcję. Wyjątkowa też hipokryzja, że opozycja próbuje się tu podłączać pod protest rodziców osób niepełnosprawnych. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności musi poprzeć w Sejmie 231 posłów. 4 lata więzienia dla ginekologa oskarżonego o gwałt na pacjentce. Taki wyrok zapadł przed sądem rejonowym w Strzelcach Krajeńskich w Lubuskiem i nie jest prawomocny. Do przestępstwa miało dojść pod koniec maja 2014 roku w czasie wizyty młodej kobiety w gabinecie ginekologa. Prokuratura oskarżyła Piotra P., że w czasie zabiegu dopuścił się gwałtu, kiedy kobieta była pod wpływem środków znieczulających. Zgłosiła sprawę policji, bo mimo mocnego znieczulenia i braku pełnej świadomości czuła, że została zgwałcona. Proces przed sądem rejonowym w Strzelcach Krajeńskich był niejawny. Utajnione zostało także uzasadnienie wyroku. Za nimi pierwszy dzień egzaminów matury międzynarodowej. Jej zasady są jednakowe na całym świecie, a jej dyplom otwiera drzwi do studiowania na zagranicznych uczelniach. W Polsce zdaje ją kilkaset uczniów. Katarzyna Ingram. Zdający maturę międzynarodową zmierzyli się dziś z egzaminem z języka ojczystego. W Warszawie egzamin ten pisali m.in. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika. Dzisiaj mieliśmy pisać interpretację tekstów literackich i jak przeczytałem sam tekst, stwierdziłem, że jest w porządku i już się nie za bardzo martwiłem. Co prawda jutro mamy znowu polski, więc znowu trzeba będzie się zestresować, ale teraz jest w sumie dobrze. Choć dziś egzamin był w języku ojczystym, to kolejne egzaminy będą już po angielsku. Każdy ma przed sobą do zdania 6 przedmiotów. W tym tygodniu ja mam jeszcze na przykład matematykę i geografię, potem mam angielski, psychologię i biologię. U mnie biologia, psychologia, matma, angielski i druga część rosyjskiego. Dyplom międzynarodowej matury otwiera drzwi na prestiżowe uczelnie. Ja aplikowałam do Szkocji i mam stanąć ofertę i teraz jak dobrze mi pójdzie matura, to pewnie wyjadę. Planuję studiować finanse i finance and accounting na Uniwersytecie Warwick. Sesja potrwa 3 tygodnie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W serwisie Trójki aplikujemy teraz do Małopolski. Zapomniana już nieco czapka krakuska ma wrócić do łask i na nowo stać się symbolem miasta. Twórca akcji Kraków w Krakusce przygotował specjalną kampanię promocyjną i warsztaty szycia tego tradycyjnego nakrycia głowy, mówi jeden z pomysłodawców, Waldemar Domański. Wenecja ma swoje maski, Paryż ma wieżę Eiffla, a my będziemy mieli krakuski. Mam nadzieję, że przy odrobinie promocji ta sprawa się przyjmie. Staramy się tą krakuskę pokazywać we wszystkich możliwych okolicznościach. Jak będą święta, proszę bardzo, wszyscy przynosimy sobie, kto tam ma tą krakuskę. Będzie, no nie wiem, jakaś delegacja z Warszawy. Łobim tam tą krakuskę, niech tam mają i wiedzą i pamiętają, jak to w Krakowie jest fajnie i miło. W akcji pomagają podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej i warsztatów terapii zajęciowej. Tak im się to spodobało, że uszyły sobie te panie od razu czapki dla całej rodziny plus wnuki i wielka radocha jest, a co ich przekonuje, że to jest rzecz, którą one robią z sensem, że to po prostu jest po coś. Czapki z głów za pomysł przyjmie się na pewno z czasem, w końcu nie od razu Kraków zbudowano. To był serwis Trójki. teraz sport. Tomasz Gorozdowski. Wczoraj było spodziewanie źle, dziś polscy tenisiści stołowi liczyli jednak na sukces, a jednak przegrali z Indiami 2-3 w Mistrzostwach Świata w Halmstadt. To ich druga porażka w turnieju, bo wczoraj przegrali 0-3 z Koreą Południową, a przed nimi jeszcze mecze z Chorwacją, Austrią i Francją. Jest szansa, że dziś poznamy mistrzynię Polski w siatkówce. Siatkarki Chemika Police zagrają z ŁKS-em Łódź. Pierwszy mecz w Łodzi wygrał zespół z Polic, dziś zagrał u siebie i ma być trudniej niż w pierwszym pojedynku, mówi środkowa chemika Katarzyna Gajgał-Anioł. Wiemy, jak jest w Łodzi, wiemy, jak ciężko się tam gra, a wiadomo, że zależy nam na tym, żeby to zakończyć, nie ma co ukrywać. Także musimy się skoncentrować i na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, że Łódź zagra zupełnie inny mecz niż tutaj. Żadna z nas nie jest pewna, bo zarówno się śmiałyśmy, że trener ostudził nasze emocje. Wiadomo, że mamy ten jeden mecz na swoją korzyść, ale broń Boże, do ostatniego gwizdka nie można być niczego pewnym. To już siatkówka nieraz pokazała, także tym bardziej musimy się skoncentrować i przygotować taktycznie na ten mecz. Początek tego spotkania dzisiaj o 18:00, też o 18:00 ma się zacząć feta w Barcelonie. Ma zacząć się triumfalny przejazd piłkarzy przez miasto, bo przypomnę, że wczoraj Barca znowu została mistrzem Hiszpanii już po raz 25. 8 dni wcześniej piłkarze zdobyli po raz 30 Puchar Króla. No i gdyby jeszcze Real Madryt odpadł jutro z Ligi Mistrzów, nie awansował do finału, szczęście kibiców Barcelony byłoby nieopisywalne. Nasz sędzia Paweł Gil pojedzie do Rosji sędziować na mundialu. Nie na boisku jednak, a obok niego, za to jego decyzje mogą mieć kapitalne znaczenie. Będzie sędzią asystentem obsługującym VAR, czyli system służący powtórką. Tylko tym będzie się zajmował. Nie poprowadzi żadnego meczu na boisku, no ale jego decyzje mogą być kluczowe. Będziemy przyglądali się z całą pewnością, jak ten system będzie się sprawdzał. To pierwsze takie mistrzostwa chyba z takim systemem, prawda? No i niektórzy działacze, zarówno FIFA, jak i UEFA, mimo że wprowadzają ten system na boiska, uważają, że może zakończyć się ten eksperyment blamarzem, bo nie wszyscy sędziowie, którzy sędziować będą, szczególnie ci z egzotycznych miejsc czy egzotycznych wysp, mieli do czynienia z VAR-em i może się okazać, że nie starczy czasu na to, żeby się z nim zaznajomić. Tomasz Gorozdowski, bardzo dziękuję. Sport powróci po 19:00. Do usłyszenia. A teraz pogoda. Wszędzie w kraju bardzo ciepło, najchłodniej w Jeleniej Górze, tam 20 stopni, w Zakopanem 21, ale są takie miejsca w kraju, gdzie 28 bez trudu. Zobaczymy to na przykład w Bydgoszczy, w Toruniu czy w Warszawie, a także w Łodzi. Jest także, proszę Państwa, ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami z gradem i to dla 6 województw. Takie ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia zostało wydane dla następujących miejsc w kraju. Dla Śląska, Dolnego Śląska, Mazowsza, Wielkopolski, Łódzkiego i Opolskiego. Taki pierwszy stopień zagrożenia, jak czytam w komunikacie Instytutu, oznacza, przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne i zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność oraz śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji pogodowej. Także na antenie Trójki takie komunikaty mogą Państwo liczyć, że jeśli pojawią się jakieś świeże alerty w tej sprawie, to dowiedzą się Państwo o tym z programu Trzeciego. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą w sklepach i na saturn.pl. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S7 taniej o 79 zł. iPhone 7 32 giga taniej o 124 zł. Antywirus z instalacją i konfiguracja smartfona w pakiecie tylko 69 zł. Saturn. Technologia tak ma. Dobry interes to taki, kiedy możesz mieć tak wiele za tak niewiele. Zrób dobry interes i wybierz Volkswagen Business Care. Łatwy sposób, by mieć nowy samochód w małej firmie. Rabat, pakiet przeglądów serwisowych, ochronę pogwarancyjną w całym okresie użytkowania i ubezpieczenie masz w jednej niskiej racie leasingowej. Volkswagen Business Care. Wiele korzyści, jedna rata. Teraz Golf. Już za 482 zł netto miesięcznie. Volkswagen. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz?

może z tego miejsca zapraszam. Bez żadnych wątpliwości piękne okolice zapraszaliśmy bardzo dokładnie słuchaczy, którzy spędzają swoje urlopy, wypoczynki, dni wolne, majówkę, nie tylko nad jeziorami mazurskimi. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Na początku kwietnia, pewnie Państwo pamiętają, po tym jak opozycja oskarżyła rząd Zjednoczonej Prawicy o wypłacenie swoim urzędnikom wysokich nagród, Jarosław Kaczyński zapowiedział obniżenie uposażenia posłów. Powiedział Vox Populi, Vox Dei, czyli głos ludu to głos Boga. Tak powiedział wówczas prezes Prawa i Sprawiedliwości i najwyraźniej ma zamiar dotrzymać słowa, bo na dzisiejszym posiedzeniu Sejmowa Komisja Regulaminowa przegłosowała projekt ustawy obniżającej wynagrodzenia posłów o, uwaga, 1/5, aż o 20%. Dyskusji w Sejmie przysłuchiwała się Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ktoś sprzeciwia się temu projektowi? Jak można się domyślić, nikomu nie jest w smak, gdy obniża mu się wynagrodzenie. Mimo to nie było dziś posłów głosujących przeciw. Może dlatego, że politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej nie wzięli udziału w głosowaniu. Czy gra toczy się o duże pieniądze? To zależy, do czego je przyrównamy. Poseł wnioskodawca Marcin Horała z PiS przedstawił swoje wyliczenia. Ta zmiana pozwoli zaoszczędzić rocznie budżetowi państwa około 13 milionów złotych, więc będzie miała pozytywny wpływ na budżet. I proszę Wysoką Komisję o pozytywne zaopiniowanie tego projektu ustawy. Przeliczając na jednego posła, będzie to o 2000 zł miesięcznie mniej. Posłowie otrzymają więc 8 zamiast 10 tysięcy miesięcznie. Podczas dyskusji opozycja przekonywała, że cięcia wynagrodzeń parlamentarzystów mają przykryć fakt ujawnienia nagród dla ministrów rządu Beaty Szydło, co przypominał poseł Tomasz Głogowski z PO. Ten projekt ustawy to zwykłe odwrócenie uwagi od problemów partii rządzącej. To nie nasza afera, nie nasz problem, nie nasz cyrk. Nie będziemy brać w tym cyrku udziału. Te słowa poruszyły posłankę i byłą minister w poprzednim rządzie Elżbietę Witek z PiS. Powiedział pan nieprawdę, mówiąc, że była to druga pensja. Pan kłamie, panie pośle. To jest kłamstwo. Proszę tego nie upowszechniać, bo to jest nieprawda. To były nagrody, które pani premier Beata Szydło za konkretne osiągnięcia i pracę całych zespołów rządu miała prawo przyznać. I Sejm taki budżet uchwalił. Projekt ustawy za temat zastępczy uznał także poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski, ale on z zupełnie innego powodu niż Platforma Obywatelska. Poseł pytał o protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych. Dlaczego nie procedujemy w tym momencie na komisjach projektów, które polepszą sytuację osób niepełnosprawnych? Tego też nie robimy. A procedujemy pomysł PiS-u, pomysł posła Kaczyńskiego, aby obniżyć uposażenia posłom i senatorom. Nie dziwi więc zdanie posła Łukasza Rzepeckiego z ruchu Kukiz 15, by zaoszczędzone pieniądze trafiły do kieszeni protestujących. Jeżeli byśmy tą ustawę jak najszybciej przeprocedowali w Sejmie, to zostaje nam pół roku, czyli jakieś 6,5 miliona złotych w budżecie państwa. I żeby te środki, w tym roku 6,5 miliona, jak najszybciej, żeby pan premier Morawiecki przekazał na pomoc dla osób niepełnosprawnych, które od kilkunastu dni protestują w Sejmie. Taka poprawka jednak do projektu nie trafiła. Nowela czeka na drugie czytanie. Która z partii politycznych okaże się więc dla wyborców bardziej wiarygodna? Platforma, która wyciągnęła na światło dzienne sprawę nagród, czy PiS, który nagrody wziął, oddaje? I politycy tej partii zagłosowali dziś za obniżeniem pensji. Jak mówi politolog dr Rafał Chwedoruk, opozycja ma teraz dużo mniejsze pole manewru. Żadnej partii, żadnemu politykowi nie byłoby łatwo kierować się przeciwko idei ograniczania wysokości uposażeń, stąd więc możliwości eksploatacji tego tematu przez opozycję będą dużo mniejsze, aniżeli niektórych innych zagadnień, choćby niektórych trwających protestów społecznych. Dodajmy, że parlamentarzyści to pierwsza grupa z zapowiadanych, którym pensje mają zostać obniżone. Cięcia mają dotyczyć także samorządowców. Sprawie przyjrzała się Anna Rokicińska. Bardzo Aniu dziękujemy. Dziękuję. A ja jestem ciekaw Państwa opinii, czy posłowie powinni rzeczywiście obniżać sobie wynagrodzenia, bo zarabiają zbyt wiele, jak to było, z 10 tysięcy do 8 tysięcy złotych, tak? Tak, do tego jeszcze... Dodatki. 22 i 7 trójek. Co Państwo na to? zd@małpa.polskieradio.pl. Można także wysłać SMS 71-335. Za chwilę w Trójce będzie mowa wciąż o bardzo wielkich pieniądzach. To przecież rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tak a propos jezior i Międzynarodowego Dnia Jazzu, to chciałbym zaprosić już dziś wszystkich słuchaczy Trójki na The Jazzorak, czyli do Iławy nad Jeziorak, gdzie w sierpniu mamy tradycyjnie już festiwal jazzu tradycyjnego, Złota Targ, na pewno znany wielu osobom. To dopiero 14 lat, czasami wydaje się, jak w Unii Europejskiej bylibyśmy już od bardzo, bardzo dawna. Ernest Zazuń teraz o tym, co przez te 14 lat się zmieniło. Na zegarach 17:22. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Jesteśmy w Unii Europejskiej, to oczywista oczywistość i zdążyliśmy się do tej oczywistej oczywistości przyzwyczaić. Jesteśmy 14-letnim członkiem Unii, a 14-latki. Jak to 14-latki? W wieku trudnym są. No to widać. Po Polsce to świetnie widać, jak bardzo brykamy w różne strony. 14-latek szuka swoich dróg, swojego charakteru. Dla uczczenia wstąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej flagę Unii podnieść. Ta komenda dokładnie 14 lat temu padła podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego. I tak zaczęliśmy bycie w tej rodzinie. Ja myślę, że Polska przez pierwsze lata była bardzo skoncentrowana na tym, żeby być takim dobrym dzieckiem. Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Żeby wszystko wypełnić, co od nas wymagano, żebyśmy też mieli tak zwaną wysoką absorpcję środków unijnych, czyli żebyśmy wszystko wydali, co nam dano. No a potem też mniej więcej w okolicach prezydencji polskiej, jak ją żeśmy dobrze przeprowadzili w grudniu 2011 roku, no to już wiedzieliśmy, że no co teraz dalej, jaki następny cel. I myślę, że cały czas gdzieś szukamy. Wydaje się, że jest konsensus, że to Unia Europejska jest tym naszym miejscem na ziemi, ale już pytanie, jaka ta Unia ma być z naszym udziałem i jaką rolę w tym Polska ma odgrywać. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku na mocy tzw. traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się znacznie wcześniej. Stosunki dyplomatyczne ze wspólnotą nawiązaliśmy 16 września 1988 roku. Rok później rozpoczęto negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy gospodarczej. Krajem stowarzyszonym z Unią staliśmy się w 1991 roku. 8 kwietnia 1994 roku złożyliśmy wniosek o członkostwo, by po 10 latach wejść do wspólnoty. I tak od 14 lat błyszczą nad nami europejskie gwiazdki. Ojcowie założyciele w latach 50. to byli chadecy. Ta Unia miała być Unią wartości. Jeszcze raz, Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych. No i nawet jeżeli w perspektywie mówiło się o jakimś takim wspólnym tworze, jakimś państwie, to to państwo miało być takie duchowego wymiaru. Europa stoi na takich dwóch filarach moralno-mentalnościowych. Jeden to jest chrześcijaństwo i renesans, postawienie człowieka jako głównego przedmiotu zainteresowania, ale człowieka duchowego. No a drugi to jest oświecenie, to co nam przyniosło, czyli rozum, ateizm również, zaprzeczenie tego, że to wokół Boga ma się koncentrować nasza uwaga i laickość, świeckość, rozdział kościoła od państwa, rozdział wiary od polityki. No i gdzieś te dwa wektory się mocno zwalczają. To, co się chyba teraz dzieje, to jest, że Europa Środkowo-Wschodnia z Polską na czele tak puka do drzwi i mówi, halo, Europo laicka, my nie takie mamy podejście, my chcemy przebudowania. I myślę, że to jest ten spór dzisiaj wewnątrz tej dynamiki europejskiej, który określi przyszłość Unii, bo jedna i druga strona na razie chcą sobie coś narzucić. Ta strona narodowo-konserwatywna do tej pory była słaba i ona była odbierana jako eurosceptycyzm. To niekoniecznie tak musi być. Dużo głosów z tego obozu nie jest eurosceptycznych w sensie, że nie chce Unii Europejskiej, ale na pewno chce wlać w nią nową treść. Strona liberalna, demokratyczna była mocniejsza, ale nie chciała dialogu takiego otwartego. Nie chciała słuchać o tym. I teraz jest pytanie, czy będzie dalej próba, że będzie chciało zdominować jedna strona drugą stronę. Wtedy będzie podział. Albo może być próba rozmowy bardzo szerokiej, próby jakiegoś znalezienia wspólnej drogi. To rozwiązanie byłoby znacznie dla Europy bezpieczniejsze. Tylko pytanie, czy my się odnajdziemy pod jakimś wspólnym szyldem, wspólnym projektem tak bardzo zróżnicowanym. Ale tak czy inaczej, jesteśmy w Unii Europejskiej. To oczywista oczywistość. Jako członek wspólnoty mamy już 14 lat. Ale to też jest taki wiek, gdzie się bardzo chętnie występuje przeciwko swojej własnej rodzinie, no bo wie się lepiej przecież, no bo się ma kolegów gdzie indziej, no bo przecież co to tam tata będzie mówił albo mama. Ja nie chcę oczywiście tego trywializować, to nie jest tak, że zachodnia część Unii Europejskiej jest mądrzejsza, natomiast na pewno jeżeli chodzi o ewolucję procesów, jest różnica, no oni są dłużej, nie tylko w Unii, ale oni dłużej są poddani tym procesom uwspólniania różnych mechanizmów, prawa, to jest 60 lat. My jesteśmy krócej i też do innych wniosków my dochodzimy w sytuacji, kiedy dopiero żeśmy się tak naprawdę na tą niepodległość wybili. Więc jest to świetne porównanie, że my chyba przeżywamy w Europie Środkowo-Wschodniej taki okres buntu. To trochę potrwa, ale każdy sensowny młody człowiek już w wieku lat 18, 20, 20 paru, on już wie, że ta rodzina jednak jest ważna. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Dzień jazzu, Światowy Dzień Jazzu Polskiego w Trójce. I to jest, proszę Państwa, niesamowity zestaw. Michał Urbaniak i Czesław Niemen w jednym nagraniu. Proszę posłuchać i proszę wykorzystać okazję. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. Mam dla Państwa bilety na najbliższy koncert w Trójce. W najbliższą niedzielę o 19 zespół Bokka. Płyta zespołu Bokka zresztą jest płytą tygodnia. Usłyszymy ją po godzinie 18. 22 i 7 trójek. Zaproszenia podwójne na zespół Bokka. Najbliższa niedziela. Radiowa Trójka, Myśliwiecka 357. Don't look so sad alone. Zupełnie niebywałe zestawienie, zupełnie niebywałe brzmienie. Michał Urbaniak, Czesław Niemen, nagranie High Horse w Trójce, 17.30. Już dawno minęła. Czas na skrót najważniejszych informacji. Romuald Wójcik. W Centrum Dialog w Warszawie odbyło się spotkanie minister rodziny ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Elżbieta Rafalska zaprosiła protestujących w Sejmie, ale zaproszenie nie zostało przyjęte w obawie przed brakiem możliwości powrotu do budynku parlamentu. A na miejscu był Bogumił Kanik z Fundacji Pogranicze Bez Barier. Padły obietnice wsparcia środowiska, jest deklaracja dodatkowych środków na osoby niepełnosprawne. No, zwiększenie m.in. renty socjalnej, zwiększenie tego dodatku pielęgnacyjnego, no i na wiele innych rzeczy. Protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie trwa 13. dobę. Troje obywateli Ukrainy oskarżono o przemyt narkotyków z państw Unii. Grozi im do 20 lat więzienia. Akt oskarżenia wysłała do sądu prokuratura w Rzeszowie. Dwaj mężczyźni i kobieta podejrzani są o przemyt haszyszu o wartości 5 milionów złotych z Hiszpanii przez Polskę i Ukrainę do Rosji. Nawet 26 osób mogło zginąć w nocnym ostrzale pozycji armii rządowej w północnej Syrii, informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Rakiety trafiły w bazy w prowincjach Hama i Aleppo. Według BBC większość zabitych to irańscy żołnierze i specjaliści. Nikt nie przyznał się do ataku. Syryjskie oficjalne media nie informują z kolei o ofiarach śmiertelnych. Ekonomia w Trójce. Informacje gospodarcze Marcin Jagiełowicz. I zaczynamy od zagranicy. Negocjacje Komisji Europejskiej z USA w sprawie ceł na stal i aluminium na ostatniej prostej. Bruksela ma nadzieję, że przekona Waszyngton, by wyłączył z nich Unię Europejską na stałe. W ubiegłym miesiącu prezydent USA Donald Trump powiedział, że do 1 maja Stany nie nałożą ceł na Unię, bo do tego czasu chcą wynegocjować nowe uzgodnienia handlowe. Przedstawiciele Komisji i państw członkowskich mówili, że są otwarci na negocjacje, ale ten termin jest nierealistyczny i przekonywali do swych argumentów. Tak mówił m.in. wiceszef Komisji Jyrki Katainen. Staramy się znaleźć kompromis dla stałego wyłączenia Unii Europejskiej z ceł na stal i aluminium. Każdy wie, że nasi producenci nie stosują nieuczciwego dumpingu. Produkty są wartości rynkowej. Rozmowy ekspertów z Unii Europejskiej i USA trwają. Dotyczą m.in. współpracy w zwalczaniu kluczowego problemu, czyli nadprodukcji stali dotowanej przez Chiny i ochrony własności intelektualnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prokuratura Regionalna w Warszawie zażądała dziś od GetBacku wydania kopii elektronicznej dokumentacji spółki. To dowód w sprawie prowadzonego postępowania. Przypomnijmy, Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie podania nieprawdziwych danych dotyczących prowadzonych przez spółkę rozmów z PFR i PKO BP o finansowaniu do 250 milionów złotych. Zawieszone obecnie akcje spółki runęły po tym, jak oba podmioty zdementowały informacje. Dziś GetBack powinien opublikować raport roczny. Po zapoznaniu się z nim KNF nie wyklucza odwieszenia akcji spółki. Dziś wchodzi w życie tak zwana konstytucja biznesu. To pakiet 5 ustaw, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. W końcu zmieni się środowisko dla małego biznesu, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Od właściwie już 30 lat było wiele oderwanych od siebie, od pojedynczych zmian, które niewiele zmieniały, a teraz w końcu udało się przeforsować takie systemowe zmiany. Konstytucja wprowadza m.in. zasadę, że co nie jest prawem zakazane, jest dozwolone. Gwarantuje też ulgę na start, czyli 6 miesięcy bez ZUS-u dla rozpoczynających działalność. W ciągu pół roku ma zostać powołany rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Tylko nieco ponad 6 godzin zostało na złożenie deklaracji PIT, ale ci z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, mogą rozliczyć się z fiskusem przez internet. A po południu euro kosztuje 4,23, frank szwajcarski 3,54, dolar 3,50, a za brytyjskiego funta płacimy 4,82. Jutro w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami może być duże, miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce do 20 w centrum i 26 miejscami na krańcach wschodnich. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam od 14 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jedni krzyczą: konstytucja, konstytucja! Inni mówią: jest przestarzała, nieprzystająca do współczesności. Jest jaka jest, ale konstytucja to rzecz święta, uważają jeszcze inni. A więc zostawić tę, którą mamy, poprawić czy całkiem zmienić? A jeśli zmienić, To jak ją napisać i co w niej zawrzeć, by państwo działało sprawniej, a wszyscy obywatele uznali ją za swoją? O Konstytucji przy śniadaniu w Trójce porozmawiamy 3 maja po 9. Zapraszam, Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Na przykład Huawei Y7 5,5 cala, za który z ratą gratis zapłacisz 569 zł i 5 groszy. Pralka Samsung Ecobubble 1400 obrotów klasa A+++, za którą z ratą gratis zapłacisz 1518 zł i 10 groszy. RRSO 0%. Szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Z domu do pracy, z pracy do kina, z kina za miasto, stamtąd nad wodę lub w góry i znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co. Z nową rodziną SUV Forda dojedziesz tam, gdzie chcesz. Tylko teraz nowy Ford EcoSport może być twój. Już od 64 950 zł. Sprawdź też Fordy Kuga i Edge w atrakcyjnych cenach. Odkryj nową rodzinę SUV Forda już dziś. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Patrz, Marian, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prosimy Państwa o Państwa opinię w sprawie pomysłu obniżenia wynagrodzenia posłów. Absolutnie nie zgadzam się z tym, że te wynagrodzenia powinny być obniżone, dlatego że taka posada czy taka funkcja posła powinna być bardzo dobrze wynagradzana, powinna być godnie wynagradzana i to powinna być forma nobilitacji. Bardzo dziękuję za telefon. Numer na Myśliwiecką 22,7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Na zegarach 17.38. Dziś do północy można jeszcze składać zeznania podatkowe za poprzedni rok. Jak co roku urzędy skarbowe otwarte są do ostatniej chwili. A czy Państwo się kiedyś zastanawiali, dlaczego właściwie załatwianie ważnych spraw odkładamy często na ostatni moment? Dlatego, że wszystko mi najlepiej wychodzi, jak robię to szybko. Zawsze do ostatniej chwili wszystko. Uczyłam się w ostatniej chwili, wszystko robię w ostatniej chwili. Zawsze tak miałem, że z tyle rzeczy do zrobienia, rachunki zawsze staram się płacić na koniec. Tak jakoś mam. Taki deadline pomaga bardzo w koncentracji. Ja osobiście mam taką technikę, że po prostu staram się mieć czas dla siebie, robić to, co lubię, a płacić wtedy, kiedy ktoś naprawdę już mi przypomina, że muszę to zrobić. Widzi Pani jakieś plusy w tym, że tak zostawiamy wszystko na ostatnią chwilę? Nie. Psycholog Hanna Hammer. Nie mam litości dla osób, które są niefrasobliwe planowo. To oznacza głupotę po prostu, czyli nieumiejętność przewidywania skutków tego. Prędzej czy później to się na nas zemści. Jednak bardzo duża grupa ludzi to nie leniwce, tylko osoby bardzo obowiązkowe i tak spięte, i tak przejęte tym faktem, że oto na przykład PIT, tak, nas czeka, trudne coś dla bardzo wielu osób. I dlatego robią pranie, idą na spacer, no w ogóle robią setki rzeczy, tylko nie to, co prowadzi do tego celu, który mają przed nosem. To się leczy i trzeba się tym zająć. Ja swojego PITa wysłałam 2 dni temu. Lucyna Zębowicz, ruch Slow Food i Slow Life. I nie widzę w tym nic złego. Wiedziałam, że muszę to zrobić, więc dobry był również ten termin na chwilę przed. To zależy od charakteru, ale też od tego, jak istotne są rzeczy, które musimy zrobić. PIT już rozliczony? A tak, zdecydowanie. Dlaczego, jak pan myśli, niektórzy wszystko zostawiają właśnie na ostatnią chwilę? Bo są bałaganiarze. Jak jest, że tak powiem, trochę wolnego czasu, mogę coś odłożyć i jest to rzecz, której nie za bardzo lubię, to po prostu odkładam. Jak jest termin, to jest łatwiej. To się trochę zmienia z pana obserwacji, bo miałem wrażenie, że kilka lat temu zdecydowana większość ludzi zostawiała sobie na ostatnią chwilę rozliczenia PIT-a. To się właśnie zmienia, czy nie? Trochę więcej ludzi składa zeznanie wcześniej. Maciej Cichański z Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Szczególnie te osoby, które korzystają z formy elektronicznej. No jest zawsze też taka grupa, która odkłada to na ostatni moment. szczególnie w dużych miastach, w jakichś takich większych ośrodkach, jest taka grupa ludzi, którzy no po prostu stoją nawet w kolejce często na 15 minut przed zamknięciem urzędu i tym zeznaniem próbują złożyć. No i też cały czas powtarza się taka grupa ludzi, którzy wysyła o północy gdzieś na poczcie głównej zeznanie swoje. Ktoś sobie wypełni PIT dzisiaj wieczorem dopiero. No dlaczego nie? Ma taki kaprys, sobie zrobi to na ostatnią chwilę. Nie widzę nic dobrego w tym, dlatego że to wchodzi nam w krew, wchodzi nam w nawyk i wtedy zawalamy ważne sprawy i mówimy, no tak, no po prostu zabrakło mi czasu. To idiotyczne. To jest kwestia tego, że są ludzie, którzy są świetnie zorganizowani i dla nich jest to jakby cel życia, żeby wszystko robić w terminie. Ja to doceniam, szanuję, ale osobiście lubię, kiedy ktoś mi przypomina, że mam zapłacić za rachunek telefoniczny. Na przykład wtedy ja nie muszę o tym myśleć, oni o tym myślą. No to rzeczywiście interesująca metoda, sprytna technika. Jak to jest u Państwa, jeśli chodzi o to piękne polskie słowo deadline 22 i 7/3 zdetrzymałopolskieradio.pl. A o to, czemu terminowe wypełnianie obowiązków nie jest naszą najmocniejszą stroną, pytał Łukasz Karustaj. Proszę mi wierzyć, Łukasz nie szykował tego materiału wcale na ostatnią chwilę. A propos deklaracji podatkowych, w tym roku rekord, proszę Państwa, nigdy jeszcze w historii Polski nie udało się przekroczyć poziomu 11 milionów e-deklaracji. A taki poziom dzisiaj udało się osiągnąć. Puls Trójki już za chwilę, już szykuje się Beata Michniewicz. Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, dziś w Pulsie głos Lewicy, a może nawet dwugłos. Zobaczymy w studiu Jerzy Wenderlich, wiceprzewodniczący SLD, były wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry. I Adrian Zandberg, lider partii Razem. Dzień dobry. Proszę panów, jak zakończy się protest opiekunów osób niepełnosprawnych? Co powinien zrobić rząd, Jerzy Wenderlich, jak pan myśli? No przecież powinien się dogadać, powinien się porozumieć i zgrywanie się, że nie ma pieniędzy, zaprzecza temu, co przed tym protestem, parę dni przed tym protestem mówił premier Morawiecki. Chełpił się, że mamy dziś w Polsce pieniądze na wszystko. Pieniędzy mamy brud. Jeśli są te pieniądze, to znaczy, że brakuje zwykłej chęci. To byłoby barbarzyństwo. Czyli pan myśli, że premier, jak to pan powiedział, się zgrywa, mówiąc, że nie ma, czy mówiąc, że są? Zgrywać trzeba się jeszcze umieć. Ja jestem człowiekiem wychowanym w studenckich klubach, więc znam dobrą zgrywę. Więc to jakieś takie marne udawanie, że jest się mocarzem, skoro jest się człowiekiem na herlawych nogach politycznych. Ale jeśli postulaty zostaną spełnione w 100%, może to zachęcić inne grupy, które na pewno też mają jakieś potrzeby, choć może nie tak palące. Są w lepszej sytuacji, bo mają związki zawodowe, bo są lepiej zorganizowane, bo stoi za nimi siła. Trzeba zacząć od jednej rzeczy. Te postulaty, te kilkaset złotych na rehabilitację, to są tak naprawdę bardzo skromne postulaty z perspektywy tych rodzin. Jeżeli spojrzymy na wydatki, z którymi teraz mierzą się... Teraz to są postulaty nie na rehabilitację, tylko na życie. Ja naprawdę nie powtarzałbym tego typu retoryki rządowej jednak, ale która nie, ma być, to teraz, rozumiem, w... Nie, chodzi mi o jedną sprawę. Teraz w przypadku rodziny, panie mówią, że to jest na życie. W przypadku rodziny, która boryka się z niepełnosprawnością, ta granica pomiędzy życiem, rehabilitacją, przetrwaniem, ona jest bardzo płynna. To są w znacznym stopniu rodziny, które ledwo wiążą koniec z końcem, a wiążą ledwo koniec dlatego, że polskie państwo po prostu od tych rodzin przez długie lata zwyczajnie się odwróciło. I długie kolejki do lekarzy, do fizjoterapeutów, niemożność zdobycia dostępu do nowoczesnych świadczeń medycznych, to jak działa polska ochrona zdrowia, na tych rodzinach odbija się najmocniej. Więc no tak, naprawdę rząd powinien po pierwsze... Jasne, ale w tym momencie pan mówi o długich kolejkach do lekarzy, o rehabilitacji, czyli o tym, z czym przyszła kilka dni temu minister Rafalska do Sejmu. Ale chodzi o to, jak mówią protestujący, żeby były pieniądze, które można w miarę potrzeb wykorzystać, czy to na rehabilitację, czy to nawet na pójście do kina. Dziś i co jest złego w tym, ale ja nie żeby mówię, że jest złego. Te rodziny mogły pozwolić sobie na to, żeby pójść do kina. Jakiś czas temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało 500+, byłem jedną z nielicznych osób po stronie opozycyjnej, które mówiły, że to jest dobry kierunek, żeby stworzyć uniwersalne świadczenia społeczne, które trafiają do każdego, które nie są takim stygmatem. Jesteś biedny, jesteś potrzebujący, w związku z czym z łaski, tylko sprawdzając, czy na pewno ci się należy, damy ci jakąś jałmużnę. Tylko są uniwersalne. To jest dobre rozwiązanie i dokładnie z tych samych powodów, jak rozumiem, protestujące dzisiaj matki osób niepełnosprawnych mówią w sobie prostą rzecz. Chcemy być traktowane tak samo, podmiotowo. To o co chodzi? Chcemy, o brak pieniędzy? Ja myślę, że chodzi o to, że ta grupa, ona nigdy nie była z perspektywy partii rządzących opłacalna. To nie była taka grupa, o której można liczyć, że wzajemni się na masową skalę głosami. Ale z perspektywy rządzących nie jest opłacalne, żeby ta grupa pozostawała w Sejmie i żeby na nią była uwaga mediów skierowana. To prawda. Więc jeśli mówimy o opłacalności, to jest druga strona. To prawda. Strona. I teraz po tych tygodniach ja się dziwię, że Prawo i Sprawiedliwość stoi w miejscu. Tak samo jak jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, dlaczego od wielu dni protestujący proszą o rozmowę z tym, które naprawdę podejmuje decyzję, czyli z Jarosławem Kaczyńskim, a Jarosław Kaczyński boi się do nich przyjść. Chociaż rozmawiał z nimi w 2014 roku. Protest zapowiada część pracowników PLL LOT, ale to już jest problem zarządu tego przedsiębiorstwa. Protestowali kilka dni temu nauczyciele. Czy to może być początek ciepłej wiosny protestów, takiej trochę późnej i bardzo ciepłej, nawet letniej? Prawo i Sprawiedliwość jest to partia, która naobiecywała. No i teraz oczywiście przychodzi czas realizacji tych wszystkich obietnic. Gdy idzie o ten strajk na lotniskach, to tam chodzi nie o jakieś straszne podwyżki, tylko tam chodzi o to, żeby ci ludzie zarabiali tyle, uwaga, tyle, ile zarabiali 8 lat temu. Jeśli pani redaktor pozwoli, wrócę jeszcze na dwa zdania do tego, o czym pan był uprzejmy. Proszę bardzo. mówić. Oczywiście z całym szacunkiem przyjmuję to, co pan mówi. To jest bardzo ciekawe i mądre, kiedy mówi pan o całej infrastrukturze socjalnej, społecznej, którą należałoby zbudować. Zgoda. Ale nie mogę się zgodzić, że jakiejkolwiek władzy mogłoby nawet takiej najgorszej towarzyszyć myślenie o tym, że jeśli się coś opłaca, to dajemy pieniądze, a jeśli się jakieś środowisko nam wyborczo nie opłaca, to nie dajemy. To pan jest idealistą, tak? Nawet, nie jestem idealistą, tylko nawet gdyby w czyichś głowach pojawiło się takie myślenie, to ja chcę je odrzucić, żeby nie kalać się takim barbarzyńskim myśleniem. No ja niestety pan widziałem to w praktyce, panie marszałku. Kiedy przez lata się mówiło, że młodzi w Polsce nie głosują, to poprzedni rząd dość cynicznie pozwolił na to, że wpleść na masową skalę śmieciówki, wychodząc z założenia, że to nie będzie kosztowne wyborczo. Niestety, wiele rządzących partii w Polsce w ten właśnie sposób podejmuje decyzje. Dobrze, ale... I taka jest smutna prawda o polskiej polityce. Ale bądźmy ludźmi dobrej wiary w tej sprawie. Pan mówi słusznie o infrastrukturze społecznej. Ja uważam o środkach, które trzeba wypłacić już na dziś i na teraz. Nie są to takie duże środki, jak mówią rządzący, bo to nie jest żadne 9-10 miliardów złotych. Według naszych szacunków jest to 3-4 miliardy złotych. Pytałam o te protesty, bo z jednej strony mamy tu i ówdzie protesty, czy to się może rozszerzyć, bo z drugiej strony z kolei bezrobocie jest na najniższym od lat poziomie, 6,6% w marcu. Wiadomo, że w dyskontach są podwyżki płac. Trzeba szukać pracowników na wschodzie, więc to jest taka sytuacja, jak się na to patrzy ogólnie, to może się wydać niezrozumiała. Nie, no, jest zrozumiała bardzo prosta rzecz. To znaczy mamy do czynienia z tym, że od wielu, wielu lat zaciskano pasa na brzuchach pracowników budżetówki. Nauczyciele, niższego szczebla urzędnicy, ale też znaczna część służby cywilnej zarabia w tym momencie pieniądze, no, w najlepszym razie takie jak 10 lat temu. Niedawno mieliśmy do czynienia z protestem inspektorów weterynarii. Grupy, która zarabia tak marne pieniądze, że za chwileczkę cała ta instytucja przestanie funkcjonować. Jeszcze w dodatku w perspektywie afrykańskiego pomoru świń, z którym się borykamy w Polsce, przestanie funkcjonować, bo po prostu ludzie uciekają z zawodu, a młodzi ludzie nie chcą przychodzić do pracy w tych instytucjach. My musimy to w Polsce naprawić, bo jeżeli chcemy mieć dobrej jakości usługi publiczne, to ludzie, którzy pracują, świadcząc te usługi publiczne, muszą być godnie wynagradzani. To jest kwestia młodych nauczycieli, którzy po pierwsze dostają bardzo marne pieniądze, a po drugie są zmuszeni do tego, żeby pracować w dwóch, trzech miejscach na raz, żeby skompletować etat. Ja ostatnio ze zdziwieniem słuchałem pani minister, która twierdziła, że to jest nieprawda, że wcale nie ma takiego problemu, że nauczyciele zamiast pracować w jednej szkole muszą pracować w czterech. No ja proponuję, że pani minister porozmawiała z nauczycielami fizyki, z nauczycielami chemii, a dowie się wtedy, że mamy poważny problem i to problem, który za chwilę odbije się na dzieciakach. Ja też mam problem, bo mam plan i chcę teraz panu zapytać, co będzie na waszych realnych i wirtualnych sztandarach w związku z tymi problemami, o których mówimy. Czy one właśnie będą, czy też może raczej sprawy ideowe, in vitro, związki partnerskie, liberalizacja aborcji? Ja uważam, że sprawy socjalne, sprawy społeczne, ale i podnoszenie standardów życia Polaków i zbliżanie tych standardów do życia w krajach starej Unii Europejskiej to jest rzecz absolutnie pierwsza. Rzecz druga to ta zaniedbana sfera polityki socjalnej i społecznej. Ona musi być nie tylko obiecywana, tak no jak tak, zdarza ale się, ale zrealizowana. Tu wam troszkę, że tak powiem, w paradę weszło Prawo i Sprawiedliwość, które realizuje krok po kroku to, co zapowiedziało. Nie, pani redaktor, nie realizuje. Teraz jest akurat przeszkoda w postaci niepełnosprawnych, no ale 500+, no to jest pani coś redaktor, takiego... Segment spraw społecznych to jest nie 5, nie 10, nie 80, a kilkaset problemów, które trzeba rozwiązywać bardzo symetrycznie tymczasem z tych spraw socjalnych, społecznych. To oczywiście było to 500+, szapoba, chylę głowę, to jest rzecz ważna, ale dziś przy tych rozmaitych podwyżkach to już nie jest 500+, to jest niecałe 300 zł, bo resztę żarła inflacja, więc upieram się przy tym drugim elemencie programu. Aż tyle zżarła? Tak, aż tyle żarła. To jest może rzecz, którą trudno sobie wyobrazić. Patrycie, pomocy tyle zżarła? Ale to prawda. Czy z 500 zł inflacja zżarła 200? Tak, tak. Żarła 200 w tak krótkim czasie, czyli jest to rzecz rzeczywiście niespodziewana. Segment więc polityki socjalnej. Nie wie. Polityki socjalnej, społecznej. Musi absolutnie być też na sztandarze. Jeśli ktoś uważa, że godność Polaków i sprawy tolerancji można gdzieś traktować jako meandry, jako marginesy, to powiem, że nie. To jest rzecz tak, też absolutnie ważna. Tak, ale jest też kwestia, bez względu jak bardzo pan będzie idealistycznie myślał, to też jest kwestia przedwyborczych kalkulacji. I trzeba myśleć o tym, co w danym momencie jest ważniejsze i co powinno być na przodzie, Adrian Zandberg. Nie, jest rzeczą oczywistą. Lewica to jest i chleb, i wolność. Nie ma lewicy bez wolności, nie ma lewicy bez chleba. Natomiast jeżeli pyta pani teraz w przededniu 1 maja o sprawy, które wydają się... I przededniu wyborów samorządowych. Sprawy, które wydają się kluczowe, to jeżeli chodzi o polską pracę, to mi się wydaje, że są tu trzy rzeczy. Pierwsza to to, że musimy zadbać o to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli o istotne podwyżki, jeżeli chodzi o pracowników sfery budżetowej, usług publicznych. Nauczyciele, pielęgniarki, pracownicy służby cywilnej, to są ogromne grupy, które od wielu, wielu lat podwyżek po prostu nie zobaczyły i najwyższy czas, żeby je zobaczyły. Druga naprawdę istotna sprawa to to, że w końcu na serio zawalczyć do końca ze śmieciówkami, bo to, co zrobił rząd, to wprowadził minimalną stawkę godzinową. Okej, ale to jest plasterek na problem, a nie rozwiązanie problemu. Potrzebujemy zmian w prawie pracy, które spowodują, że wypychanie na fikcyjne samozatrudnienie, że wypychanie na umowy cywilnoprawne po prostu się skończy. Trzeba skończyć ze śmieciówkami, a krok minimum to jest wprowadzenie dwuszczeblowej stawki. A szybciutko. I trzecia sprawa, tak? Która dla nas Razem jest bardzo ważna. My jesteśmy zwolennikami tego, żeby Polska stopniowo skracała czas pracy. Dzisiaj Polacy pracują niemal najdłużej w Europie. My chcemy, żebyśmy stopniowo doszli do 7-godzinnego dnia pracy, poszli z śladem krajów takich jak Dania, w których dość jasny sposób widać, że jeżeli ludzie pracują krócej, to pracują też wydajniej, efektywniej. Jeśli tak można. Pracy nie, nie można, jeśli bo czas, można. Czas nam się kończy, a chcę zapytać, co na wybory samorządowe i czy na pewno do tych wyborów pójdziecie oddzielnie? Gdy idzie o wybory samorządowe, to nie jest to takie pstryki światło. Trzeba wystawić około 30 tysięcy kandydatów na różne listy. Sojusz Lewicy Demokratycznej ma ludzi zupełnie niezwiązanych tak, z polityką, trzeba, ale dobrych gospodarzy tych samorządowych terenów. Więc mamy te grupy i każda grupa będzie opracowała nie taki program, dobrze, którym będzie się machać w całej Polsce. Każda grupa przygotuje program dla gminy, dla powiatu, dla miasta i tu będziemy formacją najbardziej atrakcyjną. W wielkiej koalicji antypis chce się iść? Ja myślę, że tak być powinno i może nie antypis, to powinna być koalicja grup no, tak osób, nazwano, które myślą dobrze socjalnie, dobrze i społecznie, dobrze budżetowo, dobrze gospodarczo. Bardzo króciutko proszę. Z tego co rozumiem, SLD chce pójść w tych wyborach z Platformą i to dobrze, bo myślę, że w bardzo wielu miejscach po prostu się pasują. Ale ja tego nie. Ale my, dlaczego? Jeśli pan pozwoli, nie. To nie jest eleganckie, to nie jest dżentelmeńskie. Nazwijmy to jesteśmy już po czasie, antypisem. Jedno zdanie. Ale ja to powiedziałem, powiedziałem. Razem będzie budowało lewicową alternatywę, konsekwentnie socjalną i konsekwentnie demokratyczną, także przeciwko lokalnym układom, bo to, co jest przekleństwem w Polsce na poziomie samorządowym, to nieodwoływalni prezydenci, burmistrzowie. A mnie przeklną, bo przekroczyłem czas. Adrian Zandberg. Przeklnijmy ich razem. Wenderlich. Bądźmy mocni w wyborach samorządowych, bo to jest szansa dla Polski. Beata Michniewicz. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Core i7, grafiką 4 GB i dyskiem 1 TB taniej o 409.